van der Linde met het NOS-journaal. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen. Het lek is inmiddels gedicht. Het ziekenhuis hoopt de operatiekamers en de spoedeisende hulp in de loop van de ochtend weer in gebruik te nemen. Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis gaat een minister met zwangerschapsverlof. Demissionair minister Liesje Schijnemacher is zwanger, zo maakt ze bekend in de Telegraaf. De VVD-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft voorlopig aan het werk. Ze hoopt dat het nemen van zwangerschapsverlof snel normaler wordt in hoge functies. Omroep NTR heeft een aflevering van een kinderserie offline gehaald waarin Thijs Reumer te zien was. De veroordeelde acteur verscheen gisteren op televisie in een herhaling van de serie Kamp Cookie Lookie. Dat leidde tot verontwaardigde reacties van kijkers. De NTR besloot daarom om de aflevering met Reumer van NPO Start te halen. Ook zal de aflevering niet meer worden herhaald op televisie. Thijs Reumer kreeg dinsdag een cel- en taakstraf, onder meer voor het versturen van naaktfoto's naar minderjarige meisjes. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt inwoners van Zevenaar en Didam voor besmet water. In het drinkwaterreservoir zijn opnieuw sporen gevonden van de enterococcum-bacterie. Op de website van de gemeente Zevenaar staan de postcodes van huishoudens die hun water eerst 3 minuten moeten koken voor ze het kunnen drinken. Didam had vrijdag ook al te kampen met besmet water. Het weer, vandaag geregeld ruimte voor de zon. Het blijft tot in de avond droog. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten. Pas laat op de avond komen er enkele buien voor. In het zuidoosten is daarbij ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week bespreken we in Vroeg onderwerpen die wat ons betreft wat meer aandacht verdienen. En daarom hebben we het vandaag over long-covid. Tienduizenden Nederlanders hebben na hun coronabesmetting nog steeds last van gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan extreme vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Ik heb heel veel downs gegaan, dus ik ben echt een paar weken bedlegerig geweest. Dat ik gewoon alleen die afspraken voor elkaar kreeg en voor de rest eigenlijk gevloerd was. Als ik hier zit en als we eten, dan kan ik niet eigenlijk heel de maaltijd in één keer eten. Dus tussendoor moet ik even stoppen en dan rust ik even tegen mijn kussen. En dan eet ik weer verder na een paar minuutjes of zo. Ik ervaar het zelf als laat maar zeggen, alsof ik een beetje tussen leven en dood zweef. Ik ervaar deze ziekte vandaag zo onmenselijk zwaar. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 14 augustus. Vorige week is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat een kankermedicijn de oplossing zou kunnen bieden voor long-covid. Nou, goed nieuws natuurlijk, maar alsnog is er heel weinig kennis over deze ziekte, waardoor er ook nog geen goede behandeling is. En bij veel patiënten leidt dat tot wanhoop. Het is zo erg dat heel veel mensen op zoek gaan naar alternatieve therapieën. Die kosten soms heel veel geld en kunnen soms ook schade aanrichten. Ik ga het erover hebben met journalisten Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren van de podcast long-covid en de kwakzalverindustrie. En ook Ruben Polderman is aangeschoven, die zelf long-covid had. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Kijk, ik heb alle microfoons openstaan. Dat is ook belangrijk. Ruben, om even bij jou te beginnen. Het was nog even de vraag of we moesten aankondigen of je long-covid hebt of had. Hoe gaat het nu met je? Ja, dankjewel. Het gaat nu eigenlijk best wel heel erg goed. Ik heb het onder controle. Ik heb nog wel klachten dat ik wat sneller moe ben, wat sneller ziek, dat soort zaken. Maar ik heb mijn leven er ook op aangepast dat ik daar eigenlijk mezelf niet meer long-covid-patiënt noem. Want dan ben je daar ook de hele tijd mee bezig. Ja, ja, dus je kan wel echt zeggen, je had long-covid en je hebt nu gewoon mee leren leven welke klachten er nog over zijn. Ja. Ja. Je werd in de zomer van 2021 ziek naar een coronabesmetting. Wanneer dacht je, dit zou nog wel eens long-covid kunnen zijn? Ja, dat duurde best wel heel erg lang. Voordat je door hebt dat het wat langer duurt. Ik was ook kwijt ziek in de Dansen met Jansenpiek met een aantal andere vrienden tegelijkertijd. En bij iedereen duurde het wel iets langer. Dus ik denk dat iedereen er wel ongeveer wel een maand best wel last van had. En het was in de zomer, dus het was een paar weken voordat ik vakantie had opgenomen. Maar het was ook echt een covid-zomer, dus ik had niks gepland. We gingen zeilen. Dus ik was de eerste paar weken ziek, maar niet heel erg ziek. Lag op de bank en dan ging het goed. En als ik dan even naar de keuken liep, dan werd, dan werd ik heel moe. Maar dat was prima, want ik, ik was ziek. Toen op vakantie probeerde ik al wat meer te doen. Maar ik merkte ook tijdens het zeilen dat ik overdag eigenlijk de hele tijd in de boot lag te slapen. En toen na een week of zes ben ik weer gewoon volledig gaan werken. En toen merkte ik, ik werkte thuis ook nog. Dat ik de hele tijd draaierig werd, ook van na het videobellen. Dus na elke afspraak lag ik knock-out op de bank. En dan werkte ik zes uur en dan was ik helemaal gesloopt. Dus toen dacht ik, oh, dat duurt toch wel wat langer. En dat heb ik een paar weken geprobeerd. Werd eigenlijk steeds, mijn lichaam werd steeds slechter. Toen had ik een gesprek met leidinggevende. Die gaf aan, hey, als het zo slecht gaat, dan moet je even stoppen met werken. Ik stuur je naar huis. Ik zat al thuis, want we waren aan thuiswerken. Ja. En toen dacht ik half september, dus dat was 2,5 maand later, dacht ik ineens, oh, wat nu? Ik voelde me ook weer niet zo ontzettend slecht. En ik dacht, nou, even een paar weken rust, dan gaat het wel weer. Het ging eigenlijk steeds slechter en slechter. En begin november, dus dat is dan al 4 maanden later. Toen had ik echt door van, dit duurt langer. Daarvoor dacht ik de hele tijd van, nou, misschien als ik morgen wakker word, dan gaat het wel weer. Dan zijn de klachten weg. Ja, dus het duurde eigenlijk, het werd eigenlijk slechter en slechter. En het duurde veel langer dan je had gedacht. En het had dus best wel veel impact op je dagelijks leven. Je zei, je kon niet meer werken. Je was heel moe als je even een stukje ging wandelen. Vakanties lukten niet meer. Eigenlijk lag je er helemaal uit. Ja, ja, dus ik was eerst bij de huisarts. Je moet wat rustiger aandoen. Ik ging minder werken, dus dat is dan al rustiger aandoen. Maar ik merkte dat ik toch steeds mijn lichaam steeds meer achteruit ging. Meer vage andere klachten kreeg. Mijn nek ging helemaal vastzitten. Ik kreeg steken in mijn long, noem maar op. En dat ik dan per dag maar heel weinig energie had. En dan ging ik weer slapen. Ik sliep ook echt ontzettend veel. Dan sliep ik overdag 6 uur en dan sliep ik 's nachts ook gewoon weer 8 uur. Ja. En dat normaal lukt dat natuurlijk helemaal niet. Als je overdag slaapt, slaap je 's nachts niet meer. Maar ik kon gewoon blijven slapen. Ja, dan niet gezond in elk geval. Rianne en Anne-Sophie, voor jullie podcast hebben jullie heel veel long-covid-patiënten gesproken. Want jullie hebben 2 podcasts gemaakt. De eerste echt over wat is long-covid, precies toen het allemaal nog vrij nieuw was. De tweede podcast is nu uitgekomen. Dat gaat om die therapieën eromheen en de kwakzalverij er ook omheen. Maar vooral voor die eerste podcast hebben jullie heel veel long-covid-patiënten gesproken. Is dit verhaal van Ruben iets wat jullie herkennen van wat andere mensen jullie hebben verteld? Ja, absoluut. Ja. Terwijl long-covid komt in heel veel soorten en maten voor, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, we hebben echt mensen gesproken die echt nog niet eens de vaatwasser uit kunnen ruimen, zeg maar. En dan alweer moeten gaan liggen of halverwege alweer. En er zijn mensen, inderdaad, hè, die moeten of minder werken. En die vinden op een gegeven moment wel weer een soort pad omhoog, zeg maar. Maar er zijn ook mensen voor wie dat niet zo is. Mensen die of slecht blijven, of soms zelfs na 2,5 of 3 jaar nog slechter worden. Ja, dus dat ook wat Ruben zegt. Het is niet per se dat als het begonnen is, dat het altijd meteen heel slecht is. Maar dat het ook soms kan verergeren. Ja, het gaat ook echt met ups en downs, volgens mij. En we hebben inderdaad, wat jij zei, mensen meegemaakt die gewoon na 2 traptredens alweer moesten uitpuffen. En ook mensen van onze leeftijd zelf. Dus jij bent ook helemaal niet oud natuurlijk. Dus dat maakt het zo bizar dat je, voor ons werk interviewden wij dus mensen van onze leeftijd die voorheen ook gezond waren, hetzelfde leven hadden en dan helemaal ziek zijn door COVID. Maar er is gewoon zoveel onduidelijk. En dat hielp ook niet mee, die onduidelijkheid voor veel patiënten. In die laatste serie zit zelfs een vrouw, 28, die dan 1 voor 1 de plantenwater ging geven. Ja. Dus 1 plantwater geven, rusten, dan weer een plantwater geven. Ja. Nou, ik vond dat zo'n bizar voorbeeld van hoe weinig je kan op een dag. Ja, dat was Lieke inderdaad. Ja. Ja. En die vierde ook niet eens haar verjaardag die week toen wij langskwamen. En dat was ook zo bizarre. Ja, het hele feit dat wij langskwamen, dat slokte eigenlijk haar hele week op. Zeg maar. Ja. We moesten de hele week voorbij komen. En, heel heftig. Ja, dus inderdaad, als je normaal maar 1 plant kan water geven, dan is zo'n interview geef ik best intensief. Ja, jullie hebben dus 2 versies gemaakt van de podcast. Een prikkelarme podcast en een normale podcast, om het even zo te zeggen. We hebben even het verschil naast elkaar gezet, dus laten we daar heel veel naar luisteren. Dit is de reguliere versie. Probeer het je eens voor te stellen. Je bent ziek. Behoorlijk ziek. Al maanden, misschien al wel een paar jaar, kun je maar een fractie van wat je gewend was om te doen. Je hebt bijna alle artsen in het ziekenhuis wel gezien. Ja, en nu gaan we luisteren naar de prikkelarme variant. Probeer het je eens voor te stellen. Je bent ziek. Behoorlijk ziek. Al maanden, misschien al wel een paar jaar, kun je maar een fractie van wat je gewend was om te doen. Je hebt bijna alle artsen in het ziekenhuis wel gezien. Ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen om twee varianten te maken, Rianne? Ja, dat kwam eigenlijk net nadat het eerste seizoen uit was. Ik denk op de dag dat we hem lanceerden. Ja. Kregen we best wel veel reacties van long-covid-patiënten. Die zeiden, ja, ik ben super benieuwd, maar ik kan het echt niet luisteren. Want gewoon, ja, muziek en zo, dat kost hen ook gewoon veel energie. Het zijn gewoon veel prikkels. Dus toen bedachten we eigenlijk redelijk snel, samen met onze technicus Willem de Gelder, die onze techniek doet, die zei, moeten we niet gewoon een prikkelarme versie maken. Zonder de muziekjes eronder. Precies, ja. En zonder storende geluiden. En nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel veel moeite. En als je daarmee kan zorgen dat toch een deel die toch wil luisteren naar de podcast dat ook kan doen, ja, dan alleen maar graag. Ja. Ruben, ja. Welke variant zou jij liever luisteren? Toen ik echt ziek was, de prikkelarme versie. Ja. Zeker. Ja. Nou ja, goed. We gaan er nog even over doorpraten over long-covid. Wat is het precies? Wat zijn de gevolgen ervan dat er geen goede behandeling is? En ja, hoe kijken jullie als podcastmakers en nu ook echt experts daarnaar? En jij als oud-covid-patiënt. Dus daar gaan we over doorpraten. Zit jij thuis te luisteren? Zeg je nou, ik heb vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, dan toch nog heel even naar het nieuws. Want Ruben, vorige week stond er in de Volkskrant een hoopgevend artikel dat er onderzoek is gedaan naar long-covid en dat wetenschappers in Amsterdam een enzym hebben gevonden dat de boosdoener zou kunnen zijn van long-covid en een kankermedicijn dat zou de oplossing kunnen bieden. Ja, hoe heb je dat nieuws gelezen? Dat er misschien eventueel een medicijn zou zijn voor long-covid? Ja, heel hoopvol inderdaad. Als je het aanklikte, zag je wel meteen de nuance van er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden. En ja, het is ook wel mijn intuïtie dat het niet per se één medicijn, één behandeling is, dat je er helemaal van af bent. Ook omdat de klachten zo verschillend zijn wat je van mensen hoort. Maar misschien ook wel, we weten het gewoon niet. Dus het zou supermooi zijn. Ja, dus we hopen dat het inderdaad werkt. Maar ja, goed, die medicatie is nog niet beschikbaar. Hoe kijken jullie hier naar, Rianne en Anne-Sophie? Ja, wat Ruben zegt inderdaad. Het is wel nog met heel veel slagen om de arm natuurlijk. Het is alleen nog in het lab getest. En dan zien ze goede resultaten. Maar ja, hoe is dat als je het echt bij een patiënt test? Dus dat soort dingen, ja, dat maakt het gewoon wel lastig nu inschatten. Het geeft heel veel hoop, maar dat kan ook nog valse hoop zijn. Dus je bent ook, denk zeker als patiënt, wel voorzichtig om hier je hoop op te vestigen. Ja, en ook nou ja, ongelooflijk wrang. Dat is dan een experimenteel kankermedicijn wat er voor nodig is, maar dat de farmaceuten dat niet beschikbaar stellen voor de onderzoekers. Dus dat is echt want het is er wel. Ja. Het is er wel, alleen nou ja, blijkbaar zijn er redenen om dat niet beschikbaar te stellen. En wat mij ook wel opviel, dit onderzoek is gedaan door onderzoekers in hun eigen tijd. Ja. Met hun eigen middelen. Ja. Dit is niet ontstaan omdat onze overheid enorm heeft geïnvesteerd in onderzoek naar hoe kunnen we long-covid nou verhelpen. Dus dat, ja, dat is wel echt nou ja, toch bijzonder dat we wetenschappers in Nederland hebben die nou ja, in hun vrije tijd zo ongeveer op zoek gaan naar iets wat zou kunnen helpen voor long-covid. Ja, en dat terwijl er zoveel mensen zijn in Nederland ja. Die er last van hebben. Ja, ja want het zijn er. Nou, het laatste heeft het Maatschappelijk Impact Team, dus eigenlijk het MIT hè, van Jolande Sap, heeft berekend dat het er op dit moment zo'n 400.000 moeten zijn in Nederland, waarvan 90.000 ernstig. Er zijn 90.000 mensen die niet of echt een stuk minder kunnen werken, die echt in hun dagelijks leven verhinderd zijn. En dat is toch behoorlijk. En ook nu, er is weer een nieuwe variant ontstaan. En dan denken we natuurlijk allemaal, oké, nou, COVID is geweest. Ja. Maar nog steeds, iedere COVID-infectie levert nieuwe long-COVID-gevallen op. Dus het is ook gewoon een probleem wat nog steeds ontstaat. Ja. Ja, dus eigenlijk wel bizar dat dan wetenschappers in hun vrije tijd en eigenlijk met een soort crowdfunding die financiën bij elkaar moeten krijgen. Zoals we zeiden, er is dus nog niet echt een medicijn of dat je zegt één behandeling die voor iedereen werkt. Ruben, hoe heb jij dat opgelost? Welke therapieën of medicijnen of ja, manieren heb jij gezocht om van je long-covid af te komen? Ja, ik ben eerst naar de huisarts geweest. Dat was dan in september, toen het zo lastig ging met werk. Die gaf aan van, ja, je hebt dit sinds je COVID hebt. Dus het is duidelijk wat er aan de hand is. En daar weten we nog niet zoveel van. En toen begin november, toen het weer echt een stuk slechter ging, ben ik er weer heen geweest. Heb ik ook bloed laten prikken en een longfoto laten maken. Maar dat was allemaal goed. En toen ben ik doorverwezen naar de COVID-fysio. En zij vroeg me toen ik daar kwam bij de intake van wat wil je weer kunnen? Hoezo, wat bedoel je, wat wil je weer kunnen? Ik wil gewoon alles weer kunnen. Toen zei ze ook, ja, onze hele praktijk zit vol met mensen zoals jij die een drukke baan hadden, druk sociaal leven, sporten, alles. En die willen weer heel snel dat allemaal weer doen. En dan heb je steeds een terugval. Dus bedenk wat je wil, wat het belangrijkste is qua prioriteit. En doe de rest helemaal niet. En het was wel echt een ervaring van echt zelf uitzoeken van hoe werkt dit? Wat werkt wel, wat werkt niet? Waar loop ik tegenaan? Toen heb ik in de COVID-visio was meer een soort workout om je spieren weer op te trainen. Want dat was ook allemaal slap. Dus aan het begin heb ik toen 3 keer 5 minuten gelopen op een dag. En dan na ook 5 minuten was weer helemaal kapot. En dat bleef ook heel lang op hetzelfde niveau. Die drie wintermaanden zat ik voelde ook helemaal onder water. Dus je bewustzijn is helemaal anders. Je krijgt het allemaal ook niet heel erg mee. Dus het klinkt allemaal veel erger eigenlijk dan als je er helemaal in zit. Voor mij in elk geval op dat moment. En toen later, eigenlijk vanaf februari kwam die energie er weer juist wel weer wat meer in. En toen heb ik ook een tweede tranche van de COVID-visio. En die was meer was een psychosomatische visio. En daar gingen we ook kijken naar welke gedachten heb je nou bij de dingen die je doet. Er kwam ook wel wat angst bij kijken. Van, oh, als ik dit doe, dan ben ik weer een week ziek. Of, oh, dit kan waarschijnlijk niet. En dat zijn eigenlijk extra klachten die dan komen. Dus dat hebben we helemaal samen ontrafeld. Van, waarom denk je dat dan? En ga maar juist wel weer dingen proberen. En je wel weer aan dingen blootstellen. En daar ook slim mee omgaan. Dus inderdaad, wat ik jou net hoorde zeggen. Van, als je dan een drukke activiteit of iets nieuws had. Ja, plan daarna dan wat vrij. Of misschien zelfs de dag erna dat je helemaal niks plant. Ja. Ja, maar je moet dus wel helemaal gaan oefenen en leren van wat werkt voor mij, waar ligt mijn grens, dat soort dingen. Er is niet echt één draaiboek dat je zegt, nou ja, je hebt long covid en dan gaan we deze medicatie geven en deze therapieën doen. Daardoor zijn ook heel veel long covid patiënten een beetje ten einde raad, omdat ze denken, ja, ik kom bij de huisarts, die weet niet echt wat ik moet doen. Helemaal aan het begintijd van covid was er natuurlijk heel weinig over bekend. Anne-Sophie en Rianne, jullie hebben dus best wel veel mensen gesproken die zo, ja, een beetje desperaat worden dat ze zeggen, nou, ik ga maar naar de alternatieve geneeswijze kijken. Jullie zijn daar helemaal ingedoken. Wat voor therapieën kwamen jullie tegen, Anne-Sophie? Ja, van alles. Je komt echt mensen tegen die inderdaad dus in het ziekenhuis ook al allerlei artsen hebben gezien en allerlei testen hebben gedaan. En nou, daar komt dan niet heel veel bijzonders uit, wat je eigenlijk ook had, Ruben. En dan gaan mensen een beetje meer de alternatieve kant op. Dus dan kan je denken aan bepaalde therapieën met soort klankschalen. Daar zijn we ook langs geweest bij zo'n behandelaar. Ozontherapie is ook iets wat wij hoorden. Wat is dat? Ja, dat is dan het idee dat het bloed wordt afgetapt. Daar komt dan ozon bij. Dat zou een zuiverende werking hebben. En dan gaat het bloed weer je lichaam in. Eigenlijk wordt je bloed gefilterd. Ja, een soort, ja, ja. Weet je wel. Maar goed, daar is ook echt totaal niet van duidelijk of dat werkt. En ja, bij ons, wij dachten ook echt, dit klinkt natuurlijk heel gevaarlijk eigenlijk. Maar we konden ook niet echt hard maken dat dat gevaarlijk is. Maar goed, het is ook echt niet bewezen dat het werkt, om dat maar even duidelijk te hebben. Bloedfilteringen ook, inderdaad, mensen die naar Duitsland gingen. Voor echt best wel intense therapie van een aantal, ja, dat was echt wel een aantal keren dat ze daar dan heen moeten. Kost zo'n €10.000. Ja, en dan hielden ze een soort heel filter over met allemaal troep uit dat bloed. Of nou ja, troep, gewoon allerlei resten uit dat bloed. En dan zouden ze het weer beter moeten gaan doen. Maar dat was eigenlijk ook niet altijd het geval. Kost ook heel veel geld. Wat hebben we nog meer gezien, Rianne? Van alles, ja. Ook heel veel bijvoorbeeld homeopathische middelen. Ja. Dan denk je homeopathische middelen. Maar dat kost ook echt gigantisch veel geld. Dus mensen geven daar heel veel geld aan uit. Op een gegeven moment echt de gekste dingen. We zijn ook op de gezondheidsbeurs geweest om gewoon eens te kijken van, joh, hè, stel je gaat hier als long covid patiënt rondwandelen. Ja, als je de energie zou hebben. Dat zou kunnen, inderdaad. En je vraagt dus rond. Nou ja, dan begint echt, gaan alle registers open. Ja. Dus tot een soort föhn met een helende werking. Tot paddenstoelen. Ja, paddenstoelen eten. Iets met schimmels in je lichaam. Nou echt, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Dat vond ik een interessant voorbeeld. Want die werd verkocht voor, wat was het, €500? Ja, €500. En jullie zeiden, die kon je later op internet voor €30 kopen. Ja, ja, dat was echt. Je denkt als er de Nationale Gezondheidsbeurs. Dat zal wel een beetje gerenommeerde toestand zijn. Maar eigenlijk, er zullen vast wel wat standjes tussen hebben gestaan, hoor, die prima oké zijn. Maar er waren echt veel dingen waarvan wij dachten, wat doet dat hier? En dat mensen voorlicht en dus dingen aansmeert waarvan je echt denkt, ja, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Het probleem is ook, ja, als je daar rondloopt en je zit wat in een kwetsbare positie, en die mensen zeggen bijna allemaal, ja, we werken samen met een universiteit en er zijn al zeker 2 long-covid-patiënten beter van geworden. Ja, ja, ja. Ja, voor je het weet denk je, nou, laat ik het maar proberen. Ja. Maar voor je het weet ben je ook duizenden en duizenden euro's verder met allemaal dingen die je gewoon helemaal niet geholpen hebben. Ja. Ja. En wat dus dan ook voor patiënten eigenlijk een red flag zou moeten zijn, een waarschuwing zou moeten zijn, is als één zo'n ding voor alles helpt. Dus dan stond soms gewoon een hele poster met een opsomming van voor welke ziektes en klachten zou moeten helpen. Van kalknagels tot je reuma. Ja, echt alles. Dat dus moet je natuurlijk ook echt afvragen van hoe kan een föhn of iets, al zou het een pil zijn, hoe kan dat helpen voor al die dingen? Ja, en misschien ook omdat er zoveel verschillende, ja, mensen hebben last van heel veel verschillende dingen. Van een keer vermoeidheid, ja, hoofdpijn, dit, ja, dat. Precies. Dus dan ga je ook, nou ja, dan kan je overal wel, ja, wat voor bedenken. Ja, past er altijd wel in. Ja, klopt. Ja, ja. Een van de dingen die voorkwam in jullie podcast was het middel ivermectine. Rianne, kan je even kort uitleggen wat dat is? Ja, dat is een antischurftmedicijn. Okay. Een van de patiënten die wij ook in de research al spraken, die zeiden, ja, ik heb dat nu voorgeschreven gekregen van een arts in België. Toen dacht ik, ivermectine, ik ken dat ergens van. En toen legde ik een link met Trump. Trump heeft het daar, in ieder geval Trump-aanhangers waren daar heel erg fan van. Bolsonaro zag het ook als de grote weg uit de coronapandemie. Maar ja, het is een antischurftmiddel. Het heeft ook antivirale werking. En inderdaad, in een petrischaaltje, dus in het lab, kan het inderdaad best wel doen tegen covid-cellen. Ja. Alleen in het lichaam, en dat is intussen wel zeer uitvoerig onderzocht, niet. Ja. En het idee dat het voor long-covid iets zou kunnen doen, is nog veel verder gezocht. Ja. Maar toch, nou ja, kwamen wij op een gegeven moment erachter dat er, nou, zeker wel een aantal long-covid-patiënten zijn die dat proberen. En het stomme is ook, kijk, mensen krijgen het voorgeschreven ook voor veel langere periode dan dat je het voor schurft gebruikt. En eigenlijk weten we ook helemaal niet wat daar de gevolgen van zijn. Dus we hebben geen idee of dat daar lange termijn zenuwschade door kan ontstaan of zo. Ja. Dus dat is best heel bizar hoe dat gaat. En het zijn artsen, nou ja, wij hebben het zelf ook undercover verkregen. Ja, ik heb daar een heel klein stukje ook van jullie podcast. Ik heb de pure vorm van ivermectine, dus zonder al die vulmiddelen, de toeslagstoffen. En die vul ik gewoon één voor één met zo'n tablettenpers of zo. Maar gewoon één voor één vul ik die met dat poeder, zeg maar. Okay. En dan gebruik ik de ene kleinste capsulevorm, zeg maar. En die vul ik dan. Die kun je nauwkeurig afwegen met een hele nauwkeurige weegschaal op 1 milligram. Okay. Dus en die. Dus maar dan is het. Ik maak dus pilletjes van 20, 25 of 30 milligram. Mm-hmm. Afhankelijk van je lichaamsgewicht, zeg maar. Ja, dus dit was een man die zelf ivermectine pilletjes maakte. En er waren huisartsen die zeiden, goh, als je ivermectine wil, dan kan je dat via de reguliere route doen, hè, via de apotheek enzovoort. Maar deze man die maakte het veel goedkoper. Dus ja, wees geen dief van je eigen portemonnee. Ga lekker naar Zeeland, naar deze man toe die eigen pilletjes op zolder maakt. Hadden jullie het idee dat hij wist waar die mee bezig was? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik, om nog even inderdaad die undercover reizen. Ik ging dat ophalen, want Rianne was dan de patiënt eigenlijk. En die had dus inderdaad bij een huisarts aangegeven, joh, kan je me helpen? Nou, uiteindelijk, ja, die pillen. Nou, dus ik naar Zeeland, of wij samen naar Zeeland, maar ik voor die deur aanbellen. En ja, dan kom je in een heel gewone, nou ja, gewoon maar een rijtjeshuis in een wijk ergens in Zeeland. En dan doet een man de deur open en dat was, ja, helemaal niet een heel, ja, hoe zeg je dat? Ik wil niet, maar hij kwam in ieder geval een beetje over alsof hij dacht, alsof hij niet heel goed wist waar hij mee bezig was, laat ik het zo zeggen. Ja. ik mocht ook binnenkomen en zijn vrouw was er ook. En al heel snel gingen zij ook, dat hadden ze toen over de telefoon ook al, maar ook toen ik daar echt was, gingen ze allerlei een beetje complotachtige theorieën soort al wel weer verkondigen. En dat dit ook een middel zou zijn wat door de farmaceutische industrie werd achtergehouden. En dat hij het daarom wel zo goedkoop kon maken, want het is er wel en het is ook helemaal niet duur, maar iedereen houdt dat achter. Nou ja, goed, uiteindelijk heb ik €14 betaald en kregen wij een zakje met 14 pillen mee. En maar de conclusie voor mij was wel echt, ja, deze man weet echt niet waar hij mee bezig is. En Het is een soort uitvloeisel eigenlijk van complottheorieën die natuurlijk breder zijn gedeeld, ook in de coronaperiode. Je ziet dus ook huisartsen, nou ja, en ook deze man, die totaal geen medische achtergrond heeft, niks. Hij is gepensioneerd. Ja. Chemicus. Ja, precies. Ja. Ja, uit de chemische industrie. Ja, scheikunde. Maar een volledig geloof, en ook dus die huisartsen, in van ja, maar dit is gewoon echt een heel goed middel. En de farmaceutische industrie houdt dit tegen om de vaccins te promoten. Ja. En dat is echt zo bizar eigenlijk als je met die mensen praat, hoe overtuigd zij daarvan zijn. En dat je ook gewoon totaal geen common ground meer vindt van joh, maar er zijn toch heel veel onderzoeken die wijzen uit dat het helemaal niet werkt. Is lastig, want er zijn ook heel veel slechte onderzoeken gedaan waar dan wel positieve resultaten uitkomen. En ja, daardoor kom je er gewoon niet uit. Nee, je komt eigenlijk in een soort woud van mensen zijn heel erg op zoek naar een oplossing voor hun problemen. Er worden allerlei dingen aangeboden. Het wil niet zeggen dat alles meteen per definitie onzin is. Dus ga dan maar zoeken naar wat is wel onzin, wat is niet onzin. Je gaat van alles proberen. Nou, dat ivermectine, voor de mensen die de podcast moeten luisteren, doe dat vooral, want daar zit nogal een spannend addertje onder het gras. Wat daarmee aan de hand is, dat laat ik wel wat zien. Dat gaan we je niet vertellen, dus luister vooral. Maar Ruben, als jij dit zo hoort, je hoort dat heel veel mensen heel veel geld uitgeven aan behandelingen. De surftherapie die aangeboden werd, of volgens mij was het 8000 euro. Klopt, ja. Ook de Tenerife. Ja, de Tenerife. Pillen die je moet kopen. Sommige mensen slikken echt 60 pillen per dag. Nou ja, enzovoort. Is dit iets waarvan jij zegt, ik ben daar ook mee in aanraking gekomen, of dit is mij aangeraden, of dat je mensen in je omgeving kent die long covid hebben, die daar wel naar op zoek zijn gegaan? Nu ik dit zo hoor, surftherapie klinkt wel goed. Ja, wat kan echt heel leuk. Ja. Mijn persoonlijke ervaring is wel dat je wordt heel erg geconfronteerd met hoe je überhaupt naar gezondheid kijkt en naar ziekte. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de overtuigingen die je al had, dat die dan extra meespelen. Ik had zelf al vrij vroeg ook wel het idee van, nou, hier is gewoon geen oplossing voor. Dus ik ga proberen zo'n nieuwe leefstijl te ontwikkelen. Maar hoe voelt dat om het idee te hebben, hier is geen oplossing voor? Als ik daar heel erg mee bezig ging, kon het wel beangstigend zijn. Ook omdat ik nog nooit ziek was geweest op deze manier. Dus dan dacht ik, ja, ben ik nou de rest van mijn leven zo? En als ik daarover ging malen, dan ging het alleen maar slechter. Dus mijn mentale trucje was, hoe kan ik een goede dag hebben als ik me de rest van mijn leven zo zou voelen? En dan merkte ik dat het automatisch ook wel wat beter daardoor ook ging. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je zit in een situatie, in je lichaam, je kan er niet uit. Dat je wel, als er een oplossing zou kunnen zijn, dat je dat heel graag wil. Maar ik heb zelf dus niet heel erg in dat circuit gezeten. Ik weet wel van andere mensen die er ook last van hebben. Heb ik wel wat meer frustratie gehoord. En ook, geloof ik, iemand die dan in Duitsland de zuurstoftherapie ging proberen. Maar daar heb ik nooit heel, directe resultaten van gehoord. Nee, hangt natuurlijk ook dus best wel van bijvoorbeeld je huisarts af. Want nou ja, die huisarts waar Rianne dus aanklopte, die verwees haar door naar zo'n iemand die ivermectine maakt. Voor hetzelfde. Dus het hangt heel erg af waar zo'n huisartsje ook weer naartoe doorstuurt. Ja. En wat diegene zijn overtuigingen zijn. En ook andersom. Kijk, je hebt ook huisartsen die toch weinig begrip hebben voor dit hele verhaal. En ja, dat is ook best wel een frustratie die we best wel veel terughoorden bij patiënten. Dat ze zeiden van ja, in de reguliere medische sector, ja, ik heb geen behandelend arts, zeg maar. Er is niemand eigenlijk die zich met me bezighoudt. Alle testen zijn gedaan, er komt allemaal niks uit. En dan houdt het een beetje op. Ja. En dan kom je bij een alternatieve arts. En die heeft een uur voor de tijd voor je. Gaat even rustig naar je luisteren. En die zegt, nou, ik weet misschien wel wat. Ja, dan begin je wel een beetje te begrijpen waarom je als patiënt daar toch, dat je dat heel aantrekkelijk vindt. En waarom je toch denkt, nou, laat ik het dan maar proberen. Het is ook het enige wat je hebt. Nou, zeker als een huisarts die jij vertrouwt, zegt van, goh, ik weet wel een man die bepaalde pilletjes voor je hebt. Ja, dan denk je toch van, de huisarts zegt dit. Ja. En dan denk je, die zal het wel weten. En dat is inderdaad ook die overtuigingskracht. Ook dus bij de niet-reguliere artsen. Die zeggen eigenlijk ook gewoon, ik ga jou beter maken. Ja. En dat is ook wat je als patiënt natuurlijk wil horen. Mooi uitgangspunt. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Ja. En mensen gaan daar wel natuurlijk op hopen. Ja, wij ontdekten ook wel, als je dan even gaat prikken in die belofte, zeg maar. Ja. Sommigen die zeggen dan, nou, 95% voelt zich na een week beter. Ja. Dan blijken die cijfers daar nog helemaal niet te zijn. Weet je wel, dus dan is het toch, en dat vind ik ook echt wel kwalijk. Ik bedoel, De meeste van die behandelaren hadden echt goede intenties. Hadden echt het idee van, ja, maar ik denk dat ik iets heb wat zou kunnen werken voor deze mensen. En nou, dan kan je nog discussie voeren over of ze dat dan moeten aanbieden, ja of nee. Maar doe dan in ieder geval niet van die gigantische beloftes die je gewoon niet hard kan maken. Ja. Nou, we gaan zo nog een half uur doorpraten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de plaat van de dag. Want het is vandaag voor veel studenten het begin van de introductieweken bij de universiteiten. In elke stad hebben die weer een andere naam. In Utrecht bijvoorbeeld is dat de Uitweek. In Groningen... Luister ook de podcast van vroeg. Dat elke ging even mis. Eerst te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, die kwam er even tussendoor. Dat was niet de bedoeling. Maar we gaan even terug naar het nieuws van vandaag. Namelijk de uitweken die beginnen. In Utrecht de Uitweek, in Groningen de Keiweek, in Amsterdam de Intreeweek en in Leiden El Cid. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel studenten nog tot laat wakker zijn. En misschien luisteren ze dit programma wel. Nou, voor die mensen een hele leuke week gewenst. En de plaat van de dag, die hoor je al. Die wilde ik net alvast even guitig laten horen. Nou ja, ging heel subtiel. Nou ja, dit is een heel mooi nummer. En daar mogen jullie lekker naar luisteren om een beetje wakker te worden. En je een beetje op te laden voor de rest van de dag. Vragen. Ja, er zijn zoals elke ochtend weer vragen binnengekomen. Diana Kort vraagt zich af, ik denk dat dat meer een vraag is voor Rianne of Anne-Sophie. Zijn er verschillen, opvallende verschillen tussen long-covid en andere vermoeidheidsziektes? Zoals bijvoorbeeld een burn-out of Lyme? Of, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, in het eerste podcastseizoen wat wij gemaakt hebben, beginnen we bij een Q-koortspatiënt, een chronisch Q-koortspatiënt, die ook eigenlijk vergelijkbare klachten heeft als bij de ernstige long-covid-patiënten. En in deze serie zijn we bij een ME-CVS-patiënt langs geweest, bij Rutger, en dat is het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is waarschijnlijk ook een soort postvirale ziekte met dezelfde vermoeidheidsklachten. Maar bijvoorbeeld, ja, kijk, een burn-out is natuurlijk weer iets heel anders. Maar dat soort, je kan een beetje een groepje maken van postvirale ziektes. En dat lijkt wel heel erg op elkaar. En daar is, ja, ze willen dat ook wel wat meer in een expertisecentrum gaan bundelen om daar onderzoek naar te doen. Maar goed, dat is maar weer de vraag van wanneer dat er dan ook echt komt. Iets van een burn-out is natuurlijk wel weer heel anders. Sommige mensen, of tenminste van de buitenkant, ik weet niet, Ruben, of jij die opmerkingen ook kreeg, dat patiënten dat wel horen van, oh, maar het is gewoon een burn-out. Vervelend voor je, maar komt wel weer goed. Kreeg jij dat ook wel eens te horen? Of? Ja, heel wisselende reacties. Ik merkte verschil wel tussen mensen die ook zoiets hadden meegemaakt. In de categorie burn-out of dat ze een tijdje ziek waren geweest. Die begrepen het beter dan mensen die nooit zoiets hadden. En dan kreeg je wel opmerkingen van, ja, ik ben ook wel eens moe. Of dat soort zaken. Ja, precies. Ruben, er komt ook nog een vraag voor jou binnen van Milan. Die zegt, ik merk in mijn omgeving dat mensen met long-covid elkaar opzoeken. Om een beetje ook steun aan elkaar te hebben. Heb jij dat ook gedaan? En zo ja, wat heb je eraan gehad? Ja, je hebt de C-support is opgericht. Dat is eigenlijk een opvolger van de Q-support. Dat hadden ze al rond de Q-koorts. En daar houden ze ook, doen ze ook webinars over wat is de stand van zaken. Maar kan je ook contact opnemen met mensen die wel wat uitgebreider stilstaan. Ook bij allerlei soortige juridische zaken die kunnen spelen rond werk of wat dan ook. En ik merkte zelf in mijn omgeving, aantal collega's, aantal mensen die het ook hebben. En dat gaat vrijwel automatisch dat je ervaringen uitwisselt. Ik heb het wel dubbel. Ik heb me ook niet te veel ermee bezig willen houden. Dus ja, natuurlijk heb je het er met elkaar over. Over wat werkt en niet. Maar ook weer niet te veel. Ik wilde mezelf niet te veel als heel erg ziek labelen. Ja, dus en misschien dat ook iedereen weer zijn eigen mening heeft en zegt dit werkt echt, dit werkt niet. En dat je ook in een soort woud komt, of niet? Nou, de klachten zijn ook heel verschillend. Ja, dus ik ken iemand die was meer dan een jaar lang had ze nog een verhoogde temperatuur. Dus gewoon 38 plus voor meer dan een jaar. Dat had ik niet. En met ups en downs, heel grillig is de ziekte ook. Dus in die zin, het is wel heel fijn om ervaringen uit te wisselen. Maar het is niet één op één dat we dezelfde ervaring hebben. Nee. Nou ja, er is straks nog een moment dat we ook nog wat vragen gaan behandelen. Dus heb jij een vraag, stel hem dan in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, voor de mensen die nu intunen, dit is Vroeg van maandag 14 augustus. Deze week hebben we aandacht aan aan onderwerpen die wij belangrijk vinden en soms een beetje ondergesneeuwd zijn. En vandaag gaat het over long-covid. Het beïnvloedt de levens van tienduizenden Nederlanders. En omdat patiënten zich soms een beetje in de steek laten voelen door de reguliere geneeskunde, zijn ze vaak op zoek naar alternatieve therapieën. Vaak, dat gebeurt regelmatig. Journalisten Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren maakten er een podcast over, long-covid en de kwakzalverindustrie. En ik praat ook hier verder aan tafel met Ruben Polderman, die zelf long-covid had. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, we hadden het net al heel even over verschillende therapieën en behandelingen en pillen en dingen die aangeboden worden voor de mensen die niet echt een uitweg zien. Ik wil er eigenlijk nog eentje uitpikken die ik zelf wel interessant vond. Dat is namelijk de surftherapie. Die noemden we net ook heel even. Het is een hele dure therapie van €8.000, als ik het goed hoorde in de podcast. En het idee daarvan was dat heel veel COVID-patiënten, als ik het goed heb begrepen, ook wel een soort soms een drempel voelen om weer dingen te gaan doen. En die therapeut die zei eigenlijk, maar als je dan met water ingaat en er komt een golf aan, dan moet je handelen en dan kan je dus niet nadenken. Nou, mij klonk dat eigenlijk best wel logisch in de oren als leek, als niet-medisch persoon. Dus ik dacht, ja, hoe kijken jullie daarnaar? Denk je dat dat echt helpt? Of zeggen jullie, ja, dit is toch een beetje kwakzalverij? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar ik heb wel ook bijvoorbeeld een medisch adviseur van C-Support. Die zei ook wel van ja, dit hoeft geen complete onzin te zijn. Nee. Dus inderdaad, de gedachte aan zich is interessant. En wat Ruben ook een beetje beschreef, van ja, je gedachten over een bepaalde situatie kunnen ook ja, je fysieke toestand wel beïnvloeden. Dus ja, dat het wat zou kunnen doen, dat zou best kunnen. Het is ook niet helemaal onbekend. Dus bijvoorbeeld ook mensen met niet aangeboren hersenletsel, die volgen het ook al ietsje langer. Maar ja, het belangrijkste is denk ik, het onderzoek is er gewoon nog niet. Ja. En ja, als je het dan toch al wel gaat aanbieden, ja, wees dan in ieder geval heel duidelijk over van joh, eigenlijk ben je zo gewoon een soort proefkonijn. En het is wel inderdaad een heel interessant experiment waar jij meedoet. Maar of het je echt gaat helpen. Ja. Dat weten we niet. Ja, Anne-Sophie, waarom ik deze er ook even uitpikte, is omdat dit ook een beetje terugrijdt op jullie eerste podcastserie. Namelijk, in hoeverre is het mentaal? Wat je natuurlijk ook bij deze therapie een beetje ziet van, je moet ook mentaal leren om die grenzen weer over te gaan. En in hoeverre is het echt iets lichamelijks? Mm. Kan je daar iets over uitleggen? Ja, nou, dat was inderdaad, dat is denk ik voor veel patiënten ook wel een vraag. Het is natuurlijk, je hebt hele fysieke klachten. Je voelt je echt heel moe en je hebt gewoon echt het gevoel van, hier is iets mis. En die problemen zijn er ook echt. Maar wat jij bijvoorbeeld ook vertelt, Ruben, van die gedachten die er op een gegeven moment bij komen kijken, van ja, als ik dit weer doe, dan weet ik van vorige keren dat ik dan daarna weer dagenlang ziek ben. En dat kan je natuurlijk wel in een soort vicieuze angstcirkel krijgen. Dus we hebben toen wel echt duidelijk gezien van, het is echt natuurlijk zeker niet alleen iets wat tussen je oren zou zitten, want dat wordt dan wel eens gezegd. Soms ook nog door artsen, zeker in het begin van de coronaperiode, toen het nog veel onbekender was. Maar ja, het is, je kan ook niet alleen. Het is ook weer misschien niet alleen fysiek, omdat het dus veel gevolgen ook gewoon heeft voor je mentale welzijn. En hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk wel het leuke. Het positieve aan die surftherapie is dat. We spraken een aantal patiënten daar en die worden gewoon heel blij van dat ze lekker weer buiten zijn en iets kunnen doen en daar ook wel weer beter in worden. Je leert ook wel weer iets. Dus ja, dat is dan misschien iets wat soort medisch gezien niet per se iets fysiek aan jou natuurlijk verbetert, maar gewoon dat mentale aspect waardoor je heel veel vreugde weer kan terugkrijgen in je leven. Ja, dat is ook heel wat waard. Dus ja, dat speelt mee. Jullie zeiden in de podcast ook dat als je tegen long-covid-patiënten soms zegt van, goh, misschien is het niet helemaal lichamelijk, is ook lichamelijk, maar zit er ook een mentaal aspect bij, dat dat niet altijd goed werd ontvangen. Nee, omdat mensen dan het gevoel hebben alsof een buitenstaander dus denkt dat het gewoon echt puur iets mentaals is. Ja. Terwijl zij echt denken, maar het gaat mis. En waarschijnlijk is er ook echt fysiek iets aan te wijzen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Was het maar heel veel. Maar goed. Maar het is voor patiënten die gewoon lang ziek zijn best een gevoelig onderwerp. Van in hoeverre is het mentaal of fysiek? Ja. Het voelt toch een beetje alsof mensen ze dan wegzetten als aanstellers. Of het zit allemaal maar in je hoofd. Ja. Het heeft vast met elkaar te maken. In ons eerste seizoen is het ook wel heel interessant. Spreken we uiteindelijk ook een immunoloog die iets vertelt over hoe je mentale toestand ook je immuunsysteem kan beïnvloeden. Nou, een van de theorieën bij long covid is dat je immuunsysteem in de war is. Dus ja, het zal vast op een bepaald niveau met elkaar te maken hebben. Ik denk dat je gewoon niet het een het ander gewoon niet totaal uitsluit. Ja, hoe kijk jij er naar, Ruben? Ik vind het überhaupt een beetje een non-discussie bijna. Want denken, voelen, lichamelijke reacties is één proces. Ja. Dus natuurlijk heeft het met elkaar te maken. Aan beide kanten ook op. Dus dat heb ik zelf ook gemerkt. Dat als je niet lekker in je vel zit of je bent er heel erg geschrokken van hoe het afgelopen jaar is gegaan, dat je er lichamelijk zo bij zit. En je denkt vanuit die angstgedachte, dan is het ook heel lastig. En dan snapt je lichaam, die maakt ook geen onderscheid tussen echt gevaar of wat je denkt dat gevaar is. Dus je denkt, hey, als ik dit doe, ben ik volgende week ziek. Wat ik heel vaak automatisch gedacht heb. Dat denk je ook niet rationeel en bewust. En dan reageert je lichaam erop van oppassen. Ja, ja. En als jij hoort over die, over die surftherapie. Sorry, ik heb me even verslikt in mijn koffie. Kan gebeuren. Als je hoort over die surftherapie, denk jij dan, nou, dat helpt wel? Sorry. En dat zou voor sommige mensen kunnen helpen. Ik denk inderdaad niet dat dat de heilige graal is. Van nou, als iedereen gaat surfen, dan bestaat long covid niet meer. Dat is natuurlijk, dat is onzin. Maar het komt ook weer terug naar hoe kijk je naar gezondheid. En hoe kijk je ook naar dit soort kwalen en dit soort lichamelijke reacties. Ja. In dit kader ook heel interessant. We zijn bij het tweede seizoen ook bij een klankschaaltherapeut geweest, die eigenlijk in 2 dagen een soort bijna psychotherapeutische behandeling doet. Dus je vertelt je hele levensverhaal aan hem en hij gaat mee je problemen uit je verleden oplossen. Nou, gaat ook met chakra's aan de gang en alles. Maar we hebben wel een aantal mensen gesproken die echt van, en dat is echt het meest bizarre eigenlijk wat ik tot nu toe gehoord heb, van de een op de andere dag beter worden. Dus gewoon, ze wandelen daar doodziek naar binnen en komen de volgende dag er helemaal gezond weer uit. Ja, en ook hele nuchtere mensen die daar allemaal zeeuwen. Allemaal mensen van wie je totaal niet zou verwachten, die ook zelf zeggen van ja, ik ga echt nooit naar zo'n therapeut gaan, maar ja, ik heb het maar geprobeerd. Ja, en ik durfde mijn ogen ook niet dicht te doen. Of tenminste, ik moest mijn ogen dicht doen, maar dan af en toe deed ik ze toch maar even open om te kijken wat hij nou precies deed en wat er gebeurde. Ja, ja, dat is toch geen hypnose, zeg maar. En later spraken we ook een psychiater die ook veel weet van, nou ja, inderdaad, dat snijvlak. Ook dus reguliere en alternatieve zorg. En die benoemde ook wel dat, nou ja, overtuigingskracht ook van een behandelaar ook een heel groot effect kan hebben. Dus jouw verwachtingen, en deze behandelaar, nou, dat is de meest overtuigende man die ik ooit in mijn leven ontmoet heb, die zegt gewoon letterlijk, ik ga jou beter maken. Volgende week vrijdag werk jij weer. Komt helemaal goed met jou. Ja, die psychiater zei, dat kan ook echt fysieke effecten geven. Ja, dat je geven. Ook echt in gaat geloven. Ja. Ja. Nou, jullie hebben dus heel veel van die alternatieve geneeswijzen, ook andere pilletjes en dingen onderzocht. Jullie zeggen, soms merk je ook dat het voor mensen wel helpt, soms ook niet. Maar het probleem is vaak dat je niet onderzoek hebt om te ondersteunen van dit klopt echt en zoveel procent wordt beter. Dus dat een beetje het ingewikkelde blijft hieraan. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, als er dus niks werkt in de reguliere medische zorg, is het ook misschien goed om dat reguliere medische zorg een beetje gaat onderzoeken van, zijn er andere mogelijkheden en daar een beetje voor openstaan. Maar jullie leggen ook uit in de podcast dat heel veel mensen uit de medische reguliere zorg, veel artsen ook zeggen, ja, dat ga ik niet doen. Ik ga niet verder kijken dan het wetenschappelijk onderzoek en verder kijken in die alternatieve therapieën. Waar komt dat vandaan? Kan je dat uitleggen? Dat is een hele goede vraag. Voor veel artsen is het gewoon inderdaad niet echt de gang van zaken om buiten het reguliere te kijken. Wij kwamen op een gegeven moment het verhaal van Sylvia Millekam weer tegen. Dat was in 2001, geloof ik. Hè? Dat zij dus overleed. Zij had borstkanker en had genezen kunnen worden als zij bij een reguliere arts zou zijn. Maar dat deed zij niet. En die alternatieve arts die vertelde haar dat zij een bepaalde ontsteking had en dat was geen kanker. En die had wel een bepaalde therapie. Zelfs nog bij Jomanda, de gebedsgenezeres, langs geweest. En ja, uiteindelijk kon zij natuurlijk niet daardoor genezen. Dus zij is overleden aan die borstkanker. En dat heeft toen in Nederland, het is wel interessant, want ik kende die kaas niet zo goed, omdat ik net iets jonger ben dan Rianne. Maar Rianne die begon dus gelijk. Ja, die begon gelijk. Oh ja, dat was zo heftig. Ja, en ja, het hele land was daar een soort van in rep en roer. En dat soort heftige situaties hebben natuurlijk wel impact. Want vervolgens wil een arts echt zich ver distancieren van zo'n alternatieve genezer. Of nou ja, alternatieve toestand. En dus wij noemen dat het Sylvia Millekam complex. Een beetje het idee dat dus voor reguliere artsen dat soort gebeurtenissen echt voor kunnen zorgen. Dat ze denken, oké, we moeten echt ons distancieren van die onzin. Mm-hmm. En geen stapje extra willen doen. Ook niet soms een beetje mee willen kijken met een patiënt. Omdat ze gewoon al bang zijn om zelf dan ook voor kwakzalver uitgemaakt te gaan worden. Ja, want jullie spraken ook met de kwakzalvrij vereniging. Ja. Of eigenlijk de vereniging tegen kwakzalverij, als ik het goed zeg. En zij hebben ook geen enkel goed woord te zeggen over die alternatieve behandelingen. Laten we even luisteren. Het moet wel gebaseerd zijn op wat we tot nu toe in de geneeskunde weten en daarop voortbouwen. En op fantasie, hè, als het werkingsmechanisme op fantasie is gebaseerd en vervolgens wordt een flutonderzoekje gedaan met 10 patiënten die er tevreden over zijn, dat willen we niet. Hè, want dat is, daar schiet niemand wat mee op. Ja, en zij hebben dus ook een trofee. Ja. Nou ja, daar gaat dus denk ik best wel een werking van uit. Ja, ja. Dat Sylvia Millekam complex, dat is een soort theorie. Is ook niet wetenschappelijk gestaafd. Alleen je kan je wel voorstellen hoe het werkt. Ja. Dus er is echt een hele actieve vereniging tegen de kwakzalverij. Nou, als je op die website kijkt, je wordt er bang van. Ik bedoel, als je daar als arts als een stukje over jou gaat schrijven, dan gaan ze er ook echt met gestrekt been in. En dan gaat je hele reputatie aan gort. We hebben ook wel echt meerdere artsen gesproken die ook wel een soort van toegaven dat ze daar echt wel zich zorgen over maken. Dus ook nou ja, bijvoorbeeld als ze dan ook een interview aan ons zouden geven, dat ze toch ja, spannend vonden van wat krijg ik dan allemaal over me heen. Ja, ze hebben ook een trofee. Ja, voor dat is de meeste Kakadoresprijs. Ja. Ja. Nou, die wil je dus ook niet, echt niet winnen, nee, want dan ben je de kwakzalver van het jaar, ja, om het zo maar te zeggen. Dus ja, artsen die hun nek uitsteken, die een stapje verder zetten, die vallen voor hen heel snel in de categorie kwakzalver en worden dan echt volledig zwart gemaakt. Ja. En kijk, voor een deel ergens denk ik, kijk, ze doen het vanuit de beste intenties. En er gaat ook veel mis in die alternatieve sector. Dus op zich is het ook wel weer goed dat zij een soort waakhond zijn. Want je bent als patiënt ook echt wel vogelvrij. Ja. We hebben ook wel gekeken van hoe kijkt de inspectie ernaar en zo. Maar echt pas op het moment dat jouw kwaad wordt aangedaan, dan pas ja, kan de inspectie misschien iets gaan doen. Hoe luister jij hier naar, Ruben? Ja, ik heb ook wel gemerkt in de, bij de huisarts en bij de zorg. Dat is eigenlijk een soort checklistje, checkboxje van: is dit het wat we weten? Nee. Is dit het wat we weten? Nee. Is dit wat we weten? Nee. Nou, dan kunnen we je niet helpen. Mm-hmm. En dat is op zich prima. En als dat, dit is de aanpak en zo werkt het. En in de kwakzalverij alternatief zijn is er wat minder checks en balances. Dus dan krijg je veel, kan je makkelijker misstanden krijgen. Maar ik denk dat er wel een heel gebied ook tussenin zit ook, ja, van: hoe kijk je naar gezondheid? Hoe kijk je naar ziekte? Dat is niet alleen problemen oplossen die je wetenschappelijk in je lichaam kan zien. Niet alles is een gebroken been, om zo maar te zeggen. Ja, en er zijn wel artsen, hoor. Bijvoorbeeld ook een antidepressivum, wat mogelijk ook iets zou kunnen doen. Er zijn bijvoorbeeld wel artsen die dat eigenlijk ja, proberen met patiënten. Het zijn alleen niet zoveel. En het aantal verhalen van patiënten dat gewoon een hele teleurstellende ervaring heeft bij artsen die, ja, gewoon zeggen, ja, helaas, sorry, kan je niet helpen. Succes verder. Of ga maar naar een psycholoog, of weet ik veel wat. Dat is gewoon heel groot. En ja, dat, ik denk dat daarin de reguliere medische sector misschien wel een beetje naar zichzelf mag kijken. Want ik denk wel dat daar ook een werking vanuit gaat. Dat mensen dan denken, nou, dan zoek ik het maar bij die alternatieve arts. Ja. Dus dat misschien een arts die iets meer meebeweegt, meedenkt, toch kijkt van, hey, maar waar is misschien toch al iets van bewijs voor? Wat kunnen we misschien jou toch bieden? Dat het al enorm kan schelen. Ja, ik wil ook nog heel veel naar Den Haag. Want jullie zijn ook naar Den Haag gegaan om ook te vragen van, ja, dit is een hele grote volksziekte, wordt dit. Mm-hmm. Er wordt nog relatief weinig geld in onderzoek gestoken. Als je ziet hoeveel mensen hier last van hebben. En als je dan kijkt naar de verhouding van hoe weinig onderzoek ernaar gedaan wordt, dan ja, voel je misschien ook niet altijd even serieus genomen als COVID-patiënt. Ruben, hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat het inderdaad nog niet genoeg op de radar staat? Nou, in mijn ervaring vond ik het ook best wel goed geregeld, hoor. Want het verhaal is ook van, we weten het nog niet. En we weten het ook gewoon nog niet. Dus dat is wel het eerlijke verhaal. En dan hebben ze de C-support natuurlijk, waar ze steeds laten zien van, dit weten we nu. En ze hadden voor de COVID-visio ook volgens mij 50 behandelingen zelfs in het basispakket. En daar wordt best wel de tijd ook genomen om te kijken van, hey, wat werkt, wat niet? Wat is in jouw persoonlijke situatie? Dus het is ook niet zo slecht gesteld van zoek het maar uit. Er wordt wel best wel wat aangeboden. Wat denk ik bij anderen, zoals chronisch vermoeidheidssyndroom of zo, dan heb je dat helemaal niet. Nee, dat is zeker waar. Wij spraken dus een patiënt die heeft niet eens een behandelend arts. Die weet gewoon niet bij wie die moet zijn. Niemand kan hem helpen. Maar die fysio, dat is nog wel inderdaad interessant. Want voor sommige patiënten is ook juist die beweging weer echt heel moeilijk, zeg maar. Dan krijgen ze dat ze daarna weer veel zieker worden. PEM heet dat. Dus ook die fysio is een beetje omstreden als je, zeg maar, aan long-covid-patiënten vraagt. Zijn sommigen daar ook weer heel kritisch op. Van ja, maar daar word ik alleen maar zieker van. Dus wat is dit dan voor hulp? Maar ja, wel fijn dat het voor jou natuurlijk wel hielp. Maar dat is natuurlijk wel zo'n beetje, hè? Die fysio, C-support, toch? Ja, C-support, ja, die is er om je te adviseren. Maar kan je natuurlijk op zich niet echt verder helpen. Terwijl, ik vind het nog steeds bijzonder, al in het begin van de pandemie is er vanuit het ministerie aan Q-support, die er dus voor Q-koortspatiënten was, al gevraagd van, dat ging eerst toch trouwens nog wel over mensen die op de IC hadden gelegen. Ja. Die hebben misschien langdurige klachten, kunnen jullie je daar ook voor inzetten? Ja. Dus op zich vind ik dat wel, nou ja, dat soort voorschrijdend inzicht geweest vanuit het ministerie. Van, er gaan hier mensen langduriger last van hebben, daar moeten we iets mee. Ja. Dus dat was heel positief, maar goed, daarna is er heel lang 10 miljoen beschikbaar geweest, waarvan maar een heel klein gedeelte ging naar biomedisch onderzoek. Dus onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak. Heel veel was nog inventariseren. Wat is het eigenlijk? Hoeveel mensen hebben er last van? Ja. Nou ja, allerlei categorieën uitgesplitst. En nu net in het voorjaar is er 32 miljoen extra beschikbaar gekomen. Een deel gaat naar de expertisecentra, we weten nog niet wat. Maar er zijn mensen al 3,5 jaar ziek. Ja, en ondertussen sluiten ook weer polies die long-covid gespecialiseerd zijn. Dus ja, er zijn ook echt nog genoeg dingen waarvan je denkt dat kan iets voortvarender. Dat ja. Zeker. Nou, ik zie nog allerlei luisteraarsvragen binnenkomen, dus daar gaan we nog even naartoe. Vroege vragen. En er komt een vraag binnen voor Ruben van Bart. Die zegt, misschien is het een beetje een gekke vraag, maar heb je ook lessen geleerd door het ziek zijn? Ja, best wel heel veel. Want ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Ik moest ook goed nadenken over wat vind ik nou, hoe kan ik een goede dag hebben als ik me slecht voel. Ik had altijd een heel druk bestaan, drukke baan. Heel veel in de externe met anderen. En ineens word ik helemaal teruggeworpen op mezelf. Kon ik ook niet. Nou, dit soort gesprekken kon bijvoorbeeld al niet maximaal 1-op-1, anders was het te veel prikkels. Dus de les zit toch heel veel meer op. Prioriteren, wat vind ik echt belangrijk, veel meer in het moment zijn. Ook omgaan met dit soort lastige zaken. Ja, dat het leven niet loopt zoals jij het had gedacht. Ja. En ook wel een bijna spiritueel inzicht, dat als heel je leven stopt, qua werk, sociaal leven, alles, had ik van tevoren verwacht, als me dat zou overkomen, dat mijn leven soort van voorbij zou zijn, maar dat het eigenlijk niet zo is. Ja, dus dat er eigenlijk meer is dan de activiteiten die je doet. Ja, dat het leven aan zich eigenlijk al mooi is om te leven. Ja, nou, ook mooie inzichten. Bedankt voor je vraag, Bart. Maud stelt nog een vraag aan Anne-Sophie en Rianne. Die zegt, stonden de mensen die alternatieve behandelingen aanbieden er wel voor open om met jullie te praten? Ja, goede vraag. Nou ja, uiteindelijk dus wel een aantal. Dus dat is te horen in de podcast. We hebben inderdaad een aantal mensen ook echt verteld van ja, wij zijn journalisten en we zijn gewoon benieuwd naar hoe uw of jouw behandeling werkt. Vaak stonden mensen ons toch wel te woord, omdat ze heel blij zijn met dat zij een bepaald iets hebben wat werkt. Want zij krijgen dat dan terug van patiënten, dat ze beter zijn. Dus dat willen sommige behandelaars ook heel erg delen. Maar er zijn ook wel wat deuren inderdaad die niet open gingen, hoor. Bij bijvoorbeeld zo'n ozontherapie of zo, dan wilden wij meer van weten. Maar dan wilden die mensen daar echt totaal niks meer over kwijt, zodra ze wisten dat wij journalisten waren. En er is ook nog een behandelaar die uiteindelijk toch niet meer mee wilde doen, terwijl we wel al langs waren geweest. Dus ja. Ja, het is best lastige materie. Tegelijkertijd verbaast het ons eigenlijk wel hoe ver we kwamen met toch een soort open vizier. Toch gewoon zeggen van joh, we zijn journalisten en we zijn gewoon benieuwd naar wat je doet. En eigenlijk best wel veel waren heel enthousiast om ons te vertellen over wat ze deden. Omdat ze er ook echt in geloven. Ja. En ik geloof ook dat het oprecht is. Wat is jullie conclusie van die podcast? Want jullie zijn er niet heel zwart-wit ingegaan. Jullie hebben ook echt oprecht gekeken naar wat zijn de mogelijkheden. En vanaf twee kanten kritiek. Dus van de medische, reguliere zorg. Maar ook vanaf de kwakzalverkant. Zoals de Vereniging meer de alternatieve therapieën. Wat is jullie conclusie? Poeh, ik denk dat die meer ledig is eigenlijk. Ja. Dus dat er een grote alternatieve sector is die van alles aanbiedt aan long-covid-patiënten. Dat daar dingen misgaan, maar soms ook dingen goed. Mensen worden er soms ook beter van. Dat mensen daar soms iets vinden wat ze in de reguliere medische sector niet vinden. Wat we net bespraken, misschien dat daar de reguliere sector ook nog wel iets aan kan verbeteren, waardoor ze iets minder die mensen richting al die alternatieve types sturen. En ik vond het ook wel een goeie, want sommige patiënten die koppelden wel terug van dat ze zo'n titel als de kwakzalverindustrie wel heftig vinden. Van ja, wij zijn toch niet dom, wij gaan toch niet zomaar in zee met kwakzalvers. Nee, maar nee. En dat is ook helemaal niet wat we vertellen met het verhaal. Maar wel dat patiënten gewoon echt ook wel positief dus inderdaad kunnen zijn over alternatieve behandelaren. En ze kunnen ook niet heel erg anders dan daarmee soms bij een behandeling gaan. Maar het zijn ook niet per se altijd kwakzalvers natuurlijk. Dus ja, dat... Ja. Dus dat is minder simpel dan je van tevoren denkt. Dat was voor ons wel een conclusie, denk ik. Ja. Ruben, hoe kijk jij nu naar de toekomst? Als oud long-covid-patiënt? Dat is een hele grote vraag voor de laatste minuut. Ja, vertel maar even, Ruben. Ik hoop dat we. Ik hoop inderdaad dat we in zo'n situatie dat niemand eigenlijk weet wat er aan de hand is. Want dat is eigenlijk de lastige situatie. Dus niet één oplossing. Dat we daar ook stappen in kunnen zetten van hoe gaan we met dit soort dingen om. Ja, ja, dus nog veel te leren. Maar ik ben blij om te horen dat jij weer een beetje licht aan het eind van de tunnel hebt gevonden. Misschien ook hoop voor andere long-covid-patiënten die luisteren. Dankjewel, journalisten Rianne van der Linden, Anne-Sophie van den Toren van de podcast Long-Covid en de kwakzalverindustrie. En Ruben Polderman, die zelf long-covid had. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen. Dit was Vroeg van maandag 14 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur eindelijk weer voor jullie klaar met een nieuwe gast. En nu gaan jullie ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.